Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Ali Bey, merhaba tekrardan. Evet, yani son derece karmaşık ve hatta karanlık bir dünyadan bahsetmek mümkün. Başta Filistin'deki Gazze'nin saldırılar altında kara saldırısı da başlamış durumda. Ölü sayısının da 173'e galiba yükseldi. Son sayıyı demin vermişlerdi. Gayet ağır bir şey. Hükümetin devam da edeceğine dair şeyler var. Biraz önce de okuduğumuz çok önemli bir haberden de gerek İsrail'in istihbarat teşkilatının gerek başbakanın daha o gençlerin geçen ay kaçırılan sonradan öldürülen gençlerin daha ilk dakikalar neredeyse ilk saatlerinden itibaren öldüğünü bildikleri hatta öldürdüklerinden şüphelenilenleri de bildikleri 24 saat geçmeden buna rağmen bunu hem İsrail halkından hem çocukların anneleri babalarından hem de bütün dünyadan sakladıkları ve propaganda yaptıkları da ortaya çıkmış durumda. Yani son 10 yıla 2002'de iyi hatırlıyorum işte o zaman 2001'deydi galiba 2001 Batı Şiria'da yine benzer bir harekata başvurdu. Hatta Ecevit sanıyorum o zaman Filistin halkına bir soykırım uygulandığını beyan etmişti. Sonra yine 2006'da Lübnan'da kaldırdı ve binlerce insan öldü. 2008 ve 2009 Gazze. 2009'da evet 1400 Filistinli ve 330'un üzerinde çocuk olan dökme kurşun harekatı olarak nitelendirilen. Evet. Vardı. Ondan sonra da 2012'de de Kasım'da da 180'den fazla insanın öldürüldüğü bir haftalık saldırılar vardı. Mavi Marmara'dan bahsetmiyorum bile. Onlar... Evet yani bu gerçekten bu periyodik bir şeye bağlanmış durumda sanki böyle birkaç şeyde bir bahaneyle. Çünkü zaten ambargo ve abluk altında daracık bir alanda 2 milyona yakın insan yaşıyor. Bunların temel ihtiyaçları karşılanmıyor. Ve bütün bu saldırılarda can kayıplarının o insanların kalmamış cüzi miktardaki altyapıları da alt üst ediliyor. Yani dünyanın gözü önünde herhalde bu bölge halkının yok edilişine. Evet. Yani çok yok yani mesela yıkılan evlerini daha önceki şeyden yeniden yapabilmek için bombardımanlarda neyi kullanıyorlarmış? Malzeme ithali yasak olduğu için çimento kullanılması da yasak. Daha önce bombalanıp yerle bir edilmiş hava pisti. Yasir Arafat adı verilen hava şeyini yağmalıyorlarmış. Kalan çimento parçalarını, beton parçalarını onlardan ev yapıyorlarmış mesela. Yapmaya çalışıyorlar. Gibi değil. Yani zaten Mısır'daki iktidar değişimi sonrasındaki o aradaki tüneller de kapandı ve imha edildi. Son olarak son açık kalan tünelde dün kapatılmış. Sisi tarafından evet. Bu son haber de buydu. Evet Ali Bey ben şeyi sormak istiyorum. Benjamin Netanyahu'nun yaptığı bir açıklama vardı. Diyordu ki aslında tanıdık bir açıklama yapmıştı. Daha önce de şahit olduğumuz açıklamalardan bir tanesiydi. IŞİD'in yaptığı açıklamalar mesela buna benziyordu. Ya da El-Kaide'nin yaptığı açıklamalar yine buna benziyordu. Askeri operasyonların durdurulması için uluslararası toplumun yaptığı baskıya direneceklerini söylüyordu. Böyle bir devlet mümkün mü? Yani IŞİD'de İslam devletinden tamam bahsediyoruz adam. Bu insanlar aşırı uçtaki olarak nitelendirilen yapıların içerisindeler. Ama İsrail gibi demokrasi olarak nitelendirdiğimiz bir ülkede demokrasi bir yöntemle yönetilen bir ülkede böyle bir açıklama gelmesi normal mi? Yoksa başından beri zaten işin özünde bu mu var? Hiçbir uluslararası yani, baskının olmayacağı bir ülke var. 1967 olaylarından bu yana yaptıklarının 1967 savaşı dahil olmak üzere ve sonrasındaki yaptıklarının hangisi uluslararası hukuk ve uluslararası anlaşmalar çerçevesine uyuyor ki diye sormak daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü yani İsrail suçları diye bir külliyatla karşı karşıyayız. Yani bu yani IŞİD'le karşılaştırman çok iyi oldu. Yani evet, IŞİD uçta bir örgüt. Burada bir devlet var ve bu devlet soykırım yapıyor, yok ediyor ve uluslararası hukukla ilgili hiçbir bağlantıyı kabul etmiyor. Ve bu ülkeye çağrılar Birleşmiş Milletler Genel Sekreterleri, Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından yıllardır yapılıyor. Ve bu örgütün üyelerinin büyük bir kısmı tarafından korunan İsrail bu örgütün sesine kulak vermiyor. Bu şeyleri dinlemiyor. Yani şu anda bu anlamda baktığınızda, yani dünyada da işte Amerika endeksli, Amerika'nın Orta Doğu'daki ve dünyada İsrail endeksli politikası, pek çok Amerikalı düşünür, akademisyen tarafından da masaya yatırılmış bir konu. Bu konu tartışılıyor ve Birleşik Devletler'in deki hakim olan, politik sınıfa hakim olan yapı, İsrail Devleti'nin her hareketini kollar bir vaziyette. Yani sonuçta örgüt, IŞİD, El-Kaide, El-Nusra neyse, İsrail'de uluslararası hukuk falan dinlemiyor ve katlediyor insanları. Ve İsrail yönetimleri zaman zaman son derece ılımlı insanlarla bu barış denemelerini üzerinde gittiyse de o insanlar da tahrip edildi, yok edildi. Evet, şimdi mesela işte silah ambargosu birçok imdat çağrısı yayınlanmış durumda. 12 Temmuz tarihli Filistin sivil toplumu tarafından olabilecek bütün kesimleri kapsayan kadın hareketleri, işçi hareketleri ve diğer bütün sinemacılar, sanatçılar, kamu çalışanları, sağlık çalışanları vesaire ve medya şey diyorlar yani... Artık vakit geçin de ötesine geçti, bir son dakika şey bütün dünyaya ve İsrail'e işte silah ambargosu konmasını istiyorlar, silahların askeri yardım ve bu savaş suçları işleyenlere işlemekte kullandıkları silahların bütün işte serbest ticaret ve ikili anlaşmaları, özellikle Avrupa Birliği İsrail Association diye bir şeyle Avrupa Birliği arasında bir anlaşmanın iptalini istiyorlar. Bir de boykot ve yatırımların geri çekilmesini istiyorlar. 2005'ten beri talepte bulunduğumuz bir şey diyorlar. Bu saldırılarda en sert açıklamaları AK Parti iktidarı, AKP iktidarı döneminde Tayyip Erdoğan dilinden yaşadık. Gazze ile ilgili hususlarda, ama hatırlayın, bütün Orta Doğu yedi derlik sevdasında Suriye'den Irak'a, Mısır'a, Filistin'in koruyucusu abisi, bütün Orta Doğu ve İslam dünyasının en önemli aktörü konumundaki Erdoğan hala hükümeti biliyoruz ki şu anda da geçerli, böyle bir ambargoyu kendisi uygulamıyor. Ve silah satışlarının ve ticari ilişkilerin bütün bu gerilimlere karşın Marmara olayı, elçi meseleleri dahil henüz bir ambargonun Türkiye tarafından uygulanmadığı rakamlarla ortada ticari ilişkilere baktığınızda, sözde bir takım projeler iptal edilmiş ama 2013 yılında yayınlanan bir belgeye göre hala makine kimya endüstrisiyle İsrail silah satan şirketleri arasında ilişki devam ediyor. Hali hazırda yine bir önerge verildi galiba, ya da soru önergesi. İsrail uçaklarına Türkiye'den jet yakıtı satılıyor. Şimdi Gazze'de ziyaretini bir türlü gerçekleştiremeyen bir başbakanımız var ortada, bir de biliyorsunuz. Evet, onu unutmuştuk. Evet. Gazze'ye gitmesinin... Çok enteresan. Gazze'de bir türlü gidemiyor Sayın Başbakan Erdoğan ve bu Cumhurbaşkanlığı kampanyasını biliyorsunuz 24 ya neyse Mayıs'ın sonuna doğru Köln'de, Almanlar istemiyorsan Köln'de başlatmıştı. O dönemde dışarıya zaman zaman bu Gazze Başbakanın Gazze ziyareti bir türlü gerçekleşmeyen, Kerry'nin gitmesini istemiyoruz tavırları, geçen Mayıs'taki Obama'nın Beyaz Saray'daki görüşmede bu konuda dile getirmesi, ama babalanan bir Gazze'ye gideceğim, namazımı orada kılacağım diyen bir Erdoğan, şey demişti başbakanına çok yakın kaynaklar, o zaman hatırlıyorum, Köln'de yapacağız, daha sonra Gazze'de miting yapacağız ve Temmuz'da da inşallah, bu Temmuz, bu ayı kastederek, Gazze'de miting yapacaklarını, hem de Cumhurbaşkanı hem dünyaya seslenici miting yapacaklarını beyan etmişlerdi. Şimdi bizim babalanan, sürekli İsrail'e babalanan, tepkilerde bulunan başbakan ve Gazze'de namaz kılmayı, orayla bütünleşmeyi, ziyaret etmeyi bir türlü gerçekleştirmeyen, ki Mısır'daki değişimden sonra mümkün olması, hatta nasıl gideceğine ilişkin diplomatlar dışarıya şöyle bilgiler sızdırmışlardı. Donanmayla Gazze deniz yoluyla gidecek, sonra helikopterle Gazze'ye geçecekti. Bu köşe yazılarına falan yansımıştı. Evet. Şimdi böyle bir başbakan, ama ülkelerinin, yani bir ambargo uygulamıyor İsrail'le karşı, mesela İsrail gemileri örneğin Türkiye limanlarına rahatlıkla gidip gelebiliyor. Karşılıklı ticaret devam edebiliyor ve üstüne üstlük devam eden anlaşmalar, savunma anlaşmaları söz konusu ve bir takım alım ve satımlar söz konusu. Üstüne üstlük Malatya'daki füze kalkanı sistemi, yani sadece Türkiye ile mi ilgili? İsrail ile de ilgili. Evet. Dolayısıyla yani ben temel, yani bu Gazze ziyareti ve ya zaten Orta Doğu'da çökmüş bir AK Parti iktidarıyla karşı karşıyayız. Ama öyle bir manipülasyon uygulanıyor ki bir türlü başarısızlığı çökmüş, berbat bir Suriye ile berbat vaziyetiniz, sınırlarınızda El-Kaide IŞİD devleti var. Irak hali belli. İran'la ilişkilerini, bozulan ilişkilerini yeniden düzeltmeye çalışıyorsunuz. Mısır'la ilişkileriniz bozuk. Bütün Orta Doğu ve İslam dünyasıyla papaz olmuş durumdasınız. Gazze'de namaz kılacağım serenatlarında bulunuyorsunuz, miting yapacağım. Hiçbir bir türlü gerçekleşmiyor. Bu böyle bir ortamda da başkanlık rejimi ve ülkeyi siyasi bir krizin içine gittikçe sokmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla yani Gazze meselesi bir bütün dünyaya ibretlik, İsrail'in saldırganlığı yanı sıra iç politika anlamında baktığımızda AK Parti iktidarının 12 yıllık en önemli iflas masasına gelen başlıklardan bir tanesi. Yani bunu kamuoyu nezdinde öyle de manipüle ediyorlar ki sanki dünyada Filistin meselesinde çok ileri hamlelerde bulmuş. Sormazlar mı insana? Ben Gazze'de miting yapacağım, bütün dünyaya başkanlık öykümü anlatacağım diye sızdırıyorsun, bilgiler veriyorsun, ama sen o bir taraftan Gazze'yi bombardıman yapanların yakıtlarını satıyorsun. Ha, Ali Bey, şöyle bir ekleme yapabilirim. Şu internet sitelerinde var bu haber. Shalom'un geçtiğimiz sene İsrail'in Yediot Aharonot gazetesine dayandırdığı bir haber vardı. Onun bir şekilde tekrarını yapıyorlar, ama durum şuydu, o kadar da geç sayılmaz. Başbakan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın son yıllarda iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kötüleşmesine rağmen sahip olduğu Safran 1 adlı gemiyle beraber defalarca İsrail limanlarında ticaret yaptığı gibi bir durumda söz konusuymuş. Yani bunu bilmiyordum, eklemen çok iyi oldu. Yani yalanla yaşamak herhalde böyle bir şey Gazze örneğinde. Şimdi siz bir yandan böyle babalanıyorsunuz. Zaten Arap Baharı sonrasındaki bütün o karizmanız çökmüş durumda. Ama bir taraftan da el altından iki ülke arasındaki ilişkiler gayet ticari ve askeri ilişkiler devam ediyor. En önemli kurumlarınızla ilişkilerini sürdürüyorsunuz İsrail'le ve hatta yani çok kısa bir süre önce diplomatik ataklar için yeniden yapılanma başlamıştı. Yani şunu söylemek istiyorum. AK Parti iktidarının 12 yıllık en temel başlıklarından, çöküş başlıklarından bir tanesi bu haftaya damgasını vuran İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar karşısındaki sahte tutum. ve Orta Doğu'daki yanlış politikalarla çöküşün eşine girilmesi. Şimdi yani Rojava'da IŞİD dönmüş, Rojava Kürtlerini Irak silahlarıyla sıkıştırıyor. Yani Türkiye'nin sınır boyunda içeride Suriyelilere karşı neredeyse yok edici hareketler dün Kahramanmaraş'ta başladı. Linçler, evet. Linç başladı. Hem bölgenin Türk kökenli hem Kürt kökenli vatandaşları üzerinde büyük bir baskı var. Şimdi bu çöküşü göstermek istemeyen iktidar aynı şekilde iki büyük iflas masasına, AK Parti iflas masasında diye bir sicil kütüğünü yazmaya başlasak, ikinci başlıkta yine haftaya damgasını vuracak 17-25 Aralık yolsuzluk dosyaları ve bunlara ilişkin fezlekeler. Ya böyle bir şey var mı? Fezlekeler nihayetinde komisyon kuruldu ve resmi gazetede yayınlandı. Bu hafta tırnak içinde çalışmaya başlayabilecek. Ama nasıl? Yani 30 yılda 38 tane mi 40 tane şey kurulmuş komisyon. Evet, iş düzlükte bir gizlilik şeyi var. Hiçbir şey, bu gizlilik nedeniyle kamuoyuna hiçbir şey açıklanamayacak. Evet, zaten haber yasağı da her konuda devam ediyor. Sınırsız bir şey, onun bir listesini kısmi de ancak toparlayabildi Can yapmıştı. O devam ediyor. Bir de mesela, ama siz öyle diyorsunuz ama mesela Başbakan bugün Türkiye Gazetesi'ni alıyoruz. Sürmanşette İsrail'in katliamına Erdoğan tepkisi. İsrail'i mevkidaşını uyarmış Başbakan. Ey Netanyahu, sen bu bombaları durdurmadıkça yalnızlığa mahkum olacaksın demiş. Netanyahu Birleşmiş Milletleri karşısına alıyor ve Erdoğan'dan da bu sözünden de oldukça fazla etkilenecek bir niteliğe sahip olduğu gerçekten düşünülüyor mudur? Korkudan titriyordur herhalde. Bir yandan oğlu ticareti yürütürken bir yandan da bombalamalar sürerse Türkiye ile dost olamazsın diye çok inanılmaz. Evet, ben de okudum onu. Yani onu zaten zaman zaman yapıyor. Ve yani ama sormazlar mı adama? Madem bu kadar güçlüsün. Hani Gazze'de kaç yıldır Gazze'yi bugün yarın şeyleriyle Gazze senaryoları ve manipülasyonları yapılıyor. Yani Erdoğan'ın Gazze umrunda değil. Gazze umrunda olsa oğlu senin dediğin gibi Can ticaretini, gemilerini göndermez. Adam gibi ambargo koyarsın. MKİ'de silah ilişkisi. Efendim? Yani dronlar konusunda da, insansız hava araçları konusunda da işbirlikleri var yıllarca. Neydi? Heron mesela. Heronlar, evet. Yani evet. Dolayısıyla yani şimdi iflas masasının iki başlıklarından bir tanesi, biri gerçekten Gazze ile simgelenen Orta Doğu bölge politikasında yenilen durum. Yani burada uygulanan, yapılan işlerde o kadar suçlar işlendiği anlaşılıyor ki yarın iflas masasından başka masalara girer bu konular. Yolsuzluk dosyaları kadar önemli. Yani IŞİD'i desteklemek başlı başına zaten bir savaş suçu gibi bir mesele. Hem de sormazlar mı insana, sen Gazze'de babalanırken, Mısır'a abilik ederken, Filistin'in koruyucusu hamlelerinde bulunurken silah ve ticari ilişkilerin hat safhaya ulaştırmasın. Bunu sormazlar mı? Sorarlar. Yani bir taraftan yolsuzlukların içerisinde, yani iki büyük manipülasyon örneği, başka manipülasyonlar da var. İnan kamuoyuna sunularak bu demeçleri veriyorsun ama bu demeçlerin arka planında rezalet bir durum yatıyor. Sen yolsuzluk dosyalarını paralel devlet darbe yaklaşımlarıyla kaldırmaya çalışıyorsun ama arkada inanılmaz bir külliyat var. Ve bu külliyat altında ezilmemek için bir manipülasyon fabrikası kuruyorsun. Ve işte Cumhurbaşkanlığı, başkanlık rejimi vesaire, bundan yeni zırhlar elde etmeye çalışıyorsun. Ki bu da yani zor bir süreç, başkanlık çünkü partisinin başı, partisinin yönetimiyle ilgili meseleleri halledemeden aday oldu. Onun huzursuzluğunu da yaşıyor ve gelecek her anlamda bir siyasi krizi ve kendi açısından kendisinin de krizine yol aç- açabilir endişesi görülüyor. Bunları konuşacağız ama yani bana bir haftalık tatil süresi içerisinde pek çok konu var. Gerçekten AKP iflas masası diye bir masa kurdum kafamda. Bu başlıkları zaman zaman gündeme getiriyorum. Bu masanın en önemli unsurlarından biri Gazze'ydi. Sembolize olan Orta Doğu komşu ülkeler politikası. Evet. Tabii aynı kadar de, yolsuzluklar ve fezlekeler. Evet, bir onu. Bir son olarak da belki şeyi de ekleyebiliriz. Yani iklim açısından da İstanbul'un 2 aylık tam o kadar bile diye 59 günlük bir susuz kalacağı haberi de var artık İSKİ verilerine göre ve hala müsteşardan kuraklık uyarısı gelmiş. Araç yıkamak yasaklansın diye. Yani müsteşar da uyarıda bulunuyor ve bu yıl dünya tarihinin en sıcak yılını yaşayabileceğimiz belirtiliyor bir yandan. 2015'te de suyun kıyameti olabilir diye İSKİ Sakarya Nehri'nden su çekmeye başlandığı belirtiliyor. Ve Kızılırmak'la ilgili olarak da şeyi de okumuştuk zaten daha önce. Debisinin yani evet, çok büyük oranda düştüğünü, %80'ler oranında düştüğünü nehrin. Bunlar konusunda da hiçbir sesle daha çıkmıyor hiçbir yerden. Ya Sakarya Nehri'nin doğuşu Eskişehir Çiftiler. Polatlı bölgesinde kurumuş Sakarya. Evet. Ben geçen gün Polatlı bölgesi, o zaman zaten Doğuşehir Çiftiler Polatlı'ya iner oradan döner. Yani Sakarya, Melen filan çare olacak hususu taşıyamıyor bu kadar net bir durum var. Yani seçimlere nedeniyle önlem de alınmıyor. Evet. Yani önce yerel seçimler, şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Ondan sonra yani da öbür genel seçimler olacak. Yani Irak ve yani, Suriye ile ilgili olarak da tam anlamıyla IŞİD'in de kontrol etmesine dair bir haber okumuştuk tatile çıkmadan önceki son gündü yanlış hatırlamıyorsam. Yani IŞİD İslami Devlet adını aldı. Esas olarak barajları son kontrol etmek üzere harekete geçmiş durumda. Çok ağır bir su krizi de gerek. Suriye'nin suyunu, evet, Filistin'in suyunu, onların durumlarını, İstanbul'un suyunu, onların durumunu rakam olarak çok bilmiyoruz ama o inanılmaz bir susuzluk içerisinde yaşıyor insanlar. Evet, Wall Street Journal'da şey çıktı yani, The Wall Street Journal'ın son haberlerinden birinde Türkiye sayısında Amut Asa El İsrail olduğunu tahmin ediyorum isminden yazar. Irak ve Suriye'nin deniz suyu içeceğini söylüyor. Irak ve Suriye'deki iç savaş şimdi de Fırat ve Dicle'yi de kurban ediyor. Evet. Yani yeni ortaya çıkan bu su krizinin sonuçları Orta Doğu'ya çektirdikleri sancılara rağmen su ekonomisinin geleceğinde belirleyici olacak deniyor. Gazze zaten içiyordu deniz suyunu arıtma tesislerinden gelen sularla. Trafoları ya, bombalanmadığı sürece. Evet. Bu arada bitiriyoruz galiba ama evet, bir şey dikkatimi çekmişti. Bu Dünya Kupası'nın maçını da izlemeye gitti Putin Latin Amerika'da. Küba Devlet Başkanı Castro ile bir araya gelmiş. Yani gözümüzden kaçmış olabilir. Evet. Putin ve Sovyetler Birliği'nin kuruluşundan sonra 26 milyar euroluk borcun silinmesi, Küba'nın Rusya borcun silinmesi gündeme getirilmiş. Ve Castro'da Sovyetlerin tarihe karışmasından sonra Rusya Putin'le tekrar uluslararası önem kazandı. Rusya'nın artan gücünü memnuniyetle karşılıyoruz demiş. Yani ben de çok şeyler çağrıştırdı. Evet. Şimdi de. Peki. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.